إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكمرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Leo ikiwa ni mwezi 17 ya mwezi wa Shawwal mwaka 1444 Hijria, sawa na tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka 2023 miladia, tunalifungua tena darasa letu la halakati, ikiwa leo siku ya Jumapili kwa mujibu wa ratiba ni darsa la tafsiri ya Qur'an al-Karim. Darsa hili lilifungwa ambapo kwa mujibu wa kalenda inaonyesha kwamba tulilifunga darsa hili la tafsiri ya Qur'an al-Karim katika mwezi wa Shaabani tarehe 14 mwaka huu 1444 Hijria, ambayo ilikuwa ni sawa na tarehe 6 Machi mwaka 2023 miladia. Kwa leo tumelifunga baada ya kupita mwezi wa Ramadhani mzima na baada ya kumaliza 6 Shawwal. Wallahi alhamdu kwamba darasa hili litakuwa ndilo ambalo la mwanzo katika ufunguzi wa barnamaji zetu. Barnamaji nyingine zitaendelea kama kawaida za wale mashekhe wetu wengine, kwa maana siku ya Jumatatu, Jumanne Abu Aiman, siku ya Jumatano ni Dr. Hamis Imam, siku ya Alhamisi ni Sheikh Riyadh, na siku ya Jumaa ni Sheikh Mujahid. Ratiba hii iko pale pale. Naam. Tukianza na darasa letu ila leo la tafsira Qur'an al-Karim. Mara ya mwisho kabisa tulipofunga darasa hili tulisimamia katika surat At-Tariq. Was-samai wa Tariq. Tulisoma tafsiri ya sura hii tukamaliza yote. Kwa hivyo leo tunalifungua darasa hili, tunaanza na sura inofuatia hapo mbele ambayo ni suratul A'la. Surat Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Tunaanza kufasiri sura hii kwa kutaka msaada wake Allah subhanahu wa ta'ala, na tafsiri ambayo tutakozitumia ni tatu. Ya kwanza ni tafsiri ya Ibn Kathir rahimahullah, ambayo hii ni tafsiri tunaitumia kwa muda mrefu sana, na ndio tafsiri ambayo tunaitegemea katika zile top 10, tunaitegemea tafsiri zaidi ya Ibn Kathir. Lakini baadaye tunapata baadhi ya mambo muhimu katika tafsiri ya Sheikh Abdurrahman Nasir Saadi rahimahullah. Na mara hii tutakuwa na tafsiri nyingine ya tatu tutaitumia katika mambo ambayo yalikuwa tunaona hili lina faida zaidi na halikuweko katika tafsiri ya Ibn Kathir, ni tafsiri ya Al-Allama Ibn Uthaymeen rahimahullah. Hii itakuwa ni mara ya kwanza kabisa katika durusu zetu za tafsiri kuitumia tafsiri ya Ibn Uthaymeen. Tafsiri ya Ibn Uthaymeen kwa hakika hapo mwanzo ilikuwa haipo kwa maana ya uchapaji, yani kuchapwa. Sio kama ilikuwa haipo, haipo. Ilikuwa ipo, lakini katika hali ya uchapaji ndiyo tu ikawa imepatikaniwa Suratul Baqara ambayo ina mijalladi mitatu na juzuu ya amma, basi nyingine bado hazijatoka. Sasa kwa sababu tuko katika tafsiri ya Suratul A'la ambayo iko katika juzuu ya amma, basi tutaitumia vile vile tafsiri ya Ibn Uthaymeen ya juzuu al-amma. Naam. Suratul A'la, sura hii ni sura ya 87 kwa mujibu wa mpangilio wa msahafu ambao ndani yake kuna sura 114. Kwa hivyo hii inachukua nafasi ya 87. Aya zake ni 19. Suratul A'la aya zilizokuwemo ndani yake ni 19. Sura hii imeteremka Makka, wa hiya Makia, kama vile ambapo ziko sura nyingine zinaitwa Madania, yani zimeteremka Madina. Ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri yake akajaribu kutoa dalili kwamba sura hii imeteremka Makka kwa kuandika riwaya ambayo iko katika Sahih al-Bukhari, hadithi ya sahaba Al-Barra ibn Azib. Ameandika Ibn Kathir rahimahullah, anasema kwamba sura hii ni sura, kwa mujibu wa hadithi hii ni Makia, imeteremka Makka. Basi hemu isikilize. Al-Barra ibn Azib qala, amesema awwalu man qadima alayna min ashabi an-nabi sallallahu alayhi wasallam, wa mwanzo katika wale ambao walowasili kwetu. Bimana Al-Bara bin Azib alikuwa yuko Madina. Kwa hiyo wale watu ama sahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam walohama Makka kuja Madina, wa mwanzo Al-Bara bin Azib anasema alikuwa ni Mus'ab bin Umair wa Ibn Umm Maktum. Watu hawa wawili walikuja mwanzo kabisa. Fajaala masahaba hawa wawili wakawa yuqri'anina wakitusomesha Al-Qur'an, wakitusomea kwa maana wakitufundisha Qur'an. Kwa hiyo kabla bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kwenda Madina walikuwa tayari masahaba washatangulia, na ilikuwa Uislamu ushakubalika, na walikuwa masahaba walokwenda pale wakawa wanawafundisha watu wa Madina Qur'an. Thumma jaa Ammar, kisha baadaye akaja Ammar bin Yasir, kisha akaja wa Bilal ambaye alikuwa muadhini wa mtume sallallahu alayhi wasallam, kisha akaja vile vile wa Saad. Yani hawa wakaja baada ya kutanguliwa na Musa bin Umair na Ibn Maktum. Thumma kisha jaa Umar bin Khattab fi 20, akaja baadaye Umar bin Khattab. Thumma jaa an-nabi sallallahu alayhi wasallam, kisha baadaye ndo akaja bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasimulia Al-Bara bin Azib, anasema fama raaitu ahla al-Madina, sijapatapo kuwaona watu wa Madina farihun bi shay'in farahum bihi hatta raaitu al-wala'id was-sibyan yaquluna hadha rasulullah sallallahu alayhi wasallam kad jaa. Anasema furaha ya watu wa Madina sijapata po kuiona ila pale ambapo nilipowaona watoto wadogo wa kiume na wengine wa kike, wanasema kwamba huyu bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ametufikia, kad jaa, amekuja mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema fama jaa, yani basi alipokuja bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, hatta qara'tu, mimi nikaisoma sura hii subbihisma rabbikal aala wa fi suwarin mithluha, na sura ambazo zenye kufanana na subbihisma rabbikal aala. Wafasirina wanasema mfano kama suratul hujurat, suratul qaf. Kwa hiyo Al-Bara bin Azib anasema anakuja mtume sallallahu alayhi wasallam Madina, ilikuwa tayari ameshaijua subbihisma rabbikal aala. Na alijuaje? Alijua kwa vipi? Masahaba walohama Maka kuja Madina, yani Musa bin Umair, Ibn Maktum, Saad, Bilali na wengineo, walitangulia kuja Madina wakawafundisha masahaba Qur'an. Kwa hiyo subbihisma rabbikal aala iliteremka Maka, na ndio maana wale walipokuja Madina walikuja tayari washaijua, ndio wakawafundisha watu wa Madina. Sasa hii ni dalili ambayo anaisema Ibn Kathir katika tafsiri yake kwamba suratul aala ni makkia, ni sura ambayo imeteremka Makka. Sura hii vile vile inaitwa subbih isma rabbikal aala, yani ima unaweza ukaita suratul aala au unaweza ukaita surat subbih isma rabbikal aala. Ibn Kathir rahimahullah akatoa dalili ya hadithi ifuatayo ambayo ndio inaashiria kwamba sura hii inaitwa subbihi. Katika hadithi ambayo iko katika sahihi Bukhari, wa thabata fi sahihaini, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala li Muadh, alimwambia bwana mtume sallam Muadh, hal lan sallaita bi subbihi isma rabbikal aala wash-shamsi wa duhaaha walaili idha yaksha. Kisa hichi mashuhur, Muadh alikuwa aliwasalisha watu akafanya kurefusha katika kisomo, alisoma sura refu sana, na wengine wakaachana na swala kabisa. Baadaye watu wakapeleka mashtaka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Muadhi amefanya hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi, na wengine wakamshtakia kwamba ni mnafiki na hivi na hivi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwita Muadh ili kumuulizia habari ya kwamba wewe mbona unawasalisha watu sura refu kiasi hicho, kwa nini usiwasalishe ndio hii, hal lam sallaita bi subbih isma rabbikal aala, kwa nini usiwasalishe kwa kusoma subbih isma rabbikal aala? Kwa hivyo hii ni jina la sura. Kwa hiyo maulama wakasema sura hii huwa inaitwa subbihisma rabbikal ala, kwa sababu mtume alimkaripia Muadhi akamwambia kwa nini usisalishe ukasoma subbihisma rabbikal ala. Kwa hivyo hili ni jina jingine ambao unaweza ukaita suratul ala, ambao ndio mashuhuri kabisa kutokana na aya mwanzo hii subbihisma rabbikal ala, au unaweza ukaita surati sura gani mnasoma tafsiri pale, sura nilokuwa nayo sasa hivi tafsiri ni subbihisma rabbikal ala, yote ni sawa. Naam, kisha Ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri yake akaanza kuonesha, akatuonesha umuhimu au zile ufadhila, ubora wa sura hii. Bwana Mtume SAW alikuwa anaitumia vipi katika swala zake, bimaana anaisoma katika swala zipi na zipi. Akatolea hadithi Ibn Kathir katika tafsiri yake hadithi mbili. Ya kwanza ni hadithi an Numan bin Bashir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakika Mtume sallallahu alaihi wasallam qaraa fil idaini, alikuwa akisoma katika idi mbili, kwa maana idil adha na idil fitri, alikuwa akisoma bisabbihisma rabbikal ala wa hal ataka hadithul ghashiya. Kisha akasema Numan bin Bashir, wa in wafaqa yawmul jumaa, na kama itakuwa imegongana imewafikiana siku ya Idi na siku ya Ijumaa ikawa ndio siku moja, qaraahuma jamia, Bwana Mtume salam alikuwa akizisoma sura zote hizo kwa pamoja. Kwa hapa tunafaidika na mambo mawili. Jambo la kwanza ni kwamba katika swala ya Idi, sunna khatibu anaposwalisha asome rakaa kwanza subbihisma rabbikal ala, ambao ndio mahali shahidi ule ubora na utukufu wa sura hii katika kusomwa katika sala. Rakaa ya pili asome hal ataka hadithul ghashiya. Hili ni jambo ambalo tayari tunaliona kwamba baadhi ya maimamu au watu waliotamasaki na sunna wameshikamana nalo, kwamba ikifika siku ya Idi basi rakaa ya kwanza anasoma sabihi na rakaa ya pili anasoma hal ataka alhadithul ghashi, kama alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ila kwanza. La pili, tunafaidika kwamba kumbe Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akizisoma sura hii subbihisma rabbikal ala na hal ataka hadithul ghashiya katika sala ya Ijumaa. Siku ya Ijumaa rakaa ya kwanza asoma sabihi, rakaa ya pili hal ataka alhadithul ghashiya. Kwa maana hiyo basi, sunna ni katika salatul Jumaa imam asome rakaa ya kwanza sura hii sabihi na rakaa pili sura hii hal ataka alghashiya. Lakini kuna jengine, hariwaya inasema kwamba wa in wafaqa yawmul jumaa faqaraahuma jamia. Aya jamani, leo Idi, lakini leo siku ya Jumaa. Kwa Mtume sallam alikuwa akizisoma kwa pamoja. Kivipi? Sala ya Idi inasaliwa asubuhi mapema tu, kama hapa kwetu Tanzania tunasali saa moja na nusu, na swala ya Ijumaa inasaliwa saa sita na nusu. Kwa hiyo Mtume SAW swala ya Idi katika asubuhi anasoma rakaa ya kwanza subbihisma rabbikal ala, na rakaa ya pili aisoma hal ataka hadithul ghashiya. Anapokuja Ijumaa sasa anasalisha Ijumaa, naam, rakaa ya kwanza aisoma sabihi na rakaa pili anaisoma hal ataka hadithul ghashiya. Kwa hiyo amezisoma zote kwa pamoja, bimaana katika swala ya Idi kazisoma sura hizi na katika swala ya Ijumaa kazisoma sura hizi. Hakuwa na ile kwamba mazali hii sabihi niliisoma katika swala ya Idi rakaa kwanza, hii tena iswa katika sala ya Ijumaa sisomi, mtasoma tu wadhuha. Alisoma huku na huku. Na katika riwaya nyingine vile vile ametutolea Ibn Kathir anasema wa lafdhul muslim wa ahlus sunan, ama katika laf tamko la muslim na ahlus sunan imekuja katika yani sigha, kana yakra'u fil aidaini wa yawm al jumaa, alikuwa mtume salam akisoma katika idi mbili na siku ya Ijumaa, sabbih isma rabbika al ala wa hal ataka hadithul ghashiya wa rubbama ijtama, na pengine inapokumana inapowafikiana siku ya idi ndio ile siku ya Ijumaa, basi naam, faqara'ahuma, sura hizi anazisoma kwenye swala ya idi ya asubuhi, na hizo hizo anakuja kuzisoma katika swala ya Ijumaa. Kwa hiyo tunafaidika hapa ndugu zangu Waislamu katika masala ya kifikihi kwamba minasunan almahjura, miongoni mwa sunna ambazo zilizoachwa maimamu wengi makhatibu wengi wanaposwali katika swala ya Ijumaa, basi wanachagua sura wanazozipenda wao. Hawasomi raka ya kwanza sabih, na hawasomi raka ya pili hal ataka hadithul ghashiya. Jambo hili ikiwa mtu analazimiana na kusoma sura nyingine badala sura hizi mbili, baadhi ahlul ilm wakasema hiyo itakuwa ni bid'a. Jambo hilo litakuwa mtu sasa ameleta bid'a uzushi. Na hili tulilisoma hapa kwa wale ambao walihudhuria durusu hizi za hapa kwetu, tulipokuwa tukisoma hichi kitabu kinaitwa Bid'ul Qurra'i Al-Qadima Wal-Mu'asira cha Sheikh Abu Zaid, kwa maana uzushi wa wasomaji Qur'an wa zamani na wa sasa. Abu Zaidi akaandika moja katika uzushi huo katika ukurasa nambari 59 kama ifuatavyo. Anasema rataba an-nabi sallallahu alayhi wasallam fil qira'ati salatul juma, bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ameweka utaratibu maalum katika sala ya Ijumaa, sura zipi za kusoma. Kwa hiyo kuna aina tatu au usomaji wa aina tatu. Ya kwanza ni qira'atu suratayil jumaa wal munafiqin, yani imethibiti vile vile kwamba unaweza ukasoma katika suratul jumaa raka ya kwanza suratul jumaa na raka ya pili suratul munafiqin, au vile vile ukasoma suratayil jumaa wal ghashiya, ukasoma raka ya kwanza suratul jumaa raka ya pili ukasoma hal ataka hadithul ghashiya, zimethibiti hizo. Na nyingine ukasoma raka ya kwanza sabbih na raka ya pili hal ataka hadithul ghashiya. Kwa hiyo hizi zote zimethibiti, lakini ile ambayo ilikuwa kwa sana ni sabbih raka ya kwanza na raka ya pili suratul ghashiya. Abu Zaidi anachotaka kukufahamisha anasema hivi, waqad fasha fi asrina, imeenea katika hizi zama zetu na wetu tunaoishi, al-udhuli min ba'dihim an hadha, yani al-udhul ni mtu kwenda kwa kizungu ni astray, kwenda mchomo. Kama mfano tunakwenda katika njia moja halafu mmoja akachepuka akaiacha njia hii. Kwa hivyo anasema hizi zama zetu imeenea watu kufanya taghyir, kubadilisha, na sunna hii ya kusoma rakaa ya kwanza sabih na rakaa ya pili kusoma hal atakal hadhi. Wakasoma wakaona watu hawa, ila ma yarahu al-imam min ayatin au suwarin al-Qur'ani al-Karim mutanasiban ma' ma'udhu'i al-khutba. Kwa hiyo imam anatazama khatibu, au pengine yeye khatibu ndiye yeye imam ambao ndio sunna, kwamba amezungumzia habari ala sabili mithali mambo ya zina. Kwa hiyo akisalisha atasoma zile aya ambazo zinazungumzia uharamu wa zina. Imam katika khutba yake kazungumzia habari ya riba. Kwa hivyo anapopswalisha ila ma yarahu, gani jinsi anavyoona yeye, kwamba khutba yangu mmeitoa habari ya riba. Kwa hivyo anazitafuta aya za riba katika Qur'ani, anazisoma katika raka ya kwanza na raka ya pili. Sheikh anasema jambo hili la yu'raf ani nabii sallallahu alaihi wasallam au lam yu'far, halikupokelewa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wala halikutambulika ani salaf. Kwa hiyo faltizamu dhalika bid'a, kulazimiana na mtindo huu wa mtu kuacha kusoma sura hizi mbili akasoma sura nyingine anazoziona yeye tu, basi huko kutakuwa ni uzushi. Kwa ndugu zangu Waislamu, watu wengi wana maalumati mengi sana, mtu anajua kila kitu, lakini mara nyingi katika utekelezaji wa sunna wanakuwa sifuri, zero. Kwa hiyo mtu kasoma sana, haya tusalishe basi, toa khutba alafu tusalishe. Anakuja anatusalisha mtu wa dhuha raka ya kwanza, raka ya pili wa tini wa zaituni. Sasa mtu anajiuliza, huyu kasoma nini? Ikiwa kwamba hajui kwamba sunna ya Mtume sallam katika swala ya Ijumaa raka ya kwanza ni kuisoma sabihi na raka ya pili kusoma hal ataka hadithul ghashiya. Sasa unajiuliza sana, yani kitu gani kilichosomwa? Kwa hiyo cha msingi ndugu zangu Waislamu ni tujitahidini katika kuzitekeleza sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na sio kukimbilia tu kusoma tu. Yani mtu kamaliza miaka, akwambia bana mimi nimemaliza hiki, nimemaliza hivi, basi mbona sunna hizi pia uzijui? Kisha Ibn Kathir rahimahullah akatutolea muhimu wa sura hii sabbihi isma rabbika al-ala katika hadithi ifuatayo. Hadithi ya Aisha umu al-mu'minin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakika mtume sallallahu alaihi wasallam kana, anasema kana yakra'u fil witri. Sasa tunakuja katika witri, tunatoka katika swala ya Ijumaa na Idi. Kana, alikuwa bwana mtume yakra'u fil witri, katika swala za witri, bisabbih isma rabbika al-ala raka ya kwanza, wa qul ya ayuha al-kafirun raka ya pili, wa qul huwa Allahu ahad raka ya tatu. Kwa hiyo tunaona kwamba sabbih isma rabbika al-ala inapata nafasi nyingine katika nafasi ya kusomwa katika swala za witiri, ukitoa swala ya Ijumaa na ukitoa swala ya Eid. Raka ya kwanza katika swala ya witiri bwana mtume salam, yani witiri ni zile raka tatu za mwisho, ya kwanza sabihi, ya pili kul ya ayyuhal kafirun, na ya tatu anasoma kul huwallahu. Hii ndio sunna iliyothibiti. Zadat, amezidisha mama Aisha, wal muawadhataini, na muawadhataini ya kusudiwa kul wallah, kul a'udhu birabbil falaq na kul a'udhu birabbin nas. Hii ziada hii ni ziada ambayo haikuwa katika usahihi. Kwa hiyo lililo sahihi ni sabbihi raka ya kwanza, kul ya ayyuhal kafirun raka ya pili, na kul huwallahu raka ya tatu. Basi ziada hii haikuthibiti kwa sababu kuna hadithi ambayo ilikuwa imekuja sahihi zaidi, iko katika musnad ya Imam Ahmad, hadithi nambari 1534, hadithi ya an Ibn Abdurrahman bin Abza an abihi an nabii sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqra'u fil witri, alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akisoma katika sala za witri, bisabbih isma rabbika al-ala wa qul ya ayuha al-kafirun wa qul huwa Allahu ahad. Kisha akasema fa idha sallama, akishakutoa salam, yani rakaa tatu ile ya mwisho akishakutoa salamu qal, alikuwa anasema subhanal malik quddus, subhanal malik quddus, subhanal malik quddus, wa rafa'a biha sautahu. Yani ile mara ya tatu ya mwisho alikuwa akiinua sauti yake zaidi. Mara ya kwanza anasema watu wanasikia, mara ya pili anasikia, lakini mara ya tatu ainua sauti zaidi ya zile mara mbili. Sasa hii ndiyo ambayo hadithi yenye nguvu zaidi, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisoma sabbihi kul ya ayyuhal kafirun na kul huwallahu, ama kuzidisha zile sura mbili almu'adhataini, ni ziada ambayo ilikuwa haikuthibiti. Hii ni tunasema ni masala ya faida ya kifikihi, kama alivyokuwa ametoa utangulizi Ibn Kathir katika tafsiri yake.